Foto sidan 166. Den skandinaviska koloniseringen på de nordatlantiska öarna har även efterlämnat spår av barnens värld. Leksaksbåten och leksakshästen på bilden stammar från vikingatidens Färöarna.